آیت نمبر 27 سے تفسیر دیکھتے ہیں. 27 وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اور ان کو آدم کے دو بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ سنائیے، جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی. اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا، اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تو صرف متقیوں سے قبول کرتا ہے. یہاں سے رکوع کا آغاز ہے. ایک واقعہ ہے، ایک کہانی ہے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا، نام آیت کے اندر ہی یعنی اس کا ذکر ملتا ہے کہ جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ واقعہ ہو چکا اور ایک حقیقی واقعہ آج امت کے سامنے رکھا جا رہا ہے. قرآن پاک میں بہت سارے واقعات سنائے گئے، قصے اور کہانیاں بھی، لیکن قرآن پاک کے قصے کے سنانے کا مقصد عام طور پہ بیان کیے گئے قصوں سے مختلف ہوتا ہے. یہاں جو لفظ استعمال ہوا، وَتْلُو، تلاوت کیجئے، یہ وہی لفظ ہے جس کے لیے تلاوت کا لفظ ہم بولتے ہیں اپنے زبان میں، تلا یتلو تلون سے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر یہ واقعہ پیش کیا. یہ نہیں کہا کہ بس ان کو دے دیں اور یہ خود ہی پڑھ لیں، کیونکہ سنی ہوئی بات کا اثر پڑھی ہوئی بات سے زیادہ ہوتا ہے. پڑھنے میں صرف آنکھیں جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں، لیکن جب انسان کوئی بات سنتا ہے تو اس میں اس کا کان بھی اس کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں، اس کا ذہن لگتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا عکس ذہن کے اوپر زیادہ دیر پا ہوتا ہے. تو لہٰذا وَتْلُو، پڑھ سنائیے، تلاوت کریے، ان کو دیجئے. کن کو؟ علیہم، ان پر. کن پر پڑھیے، کن کو یہ کہانی سنائی جائے؟ ویسے تو عام لوگوں کو مراد ہے، ہر ایک کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو، لیکن یہاں بطور خاص یہود کو پڑھ کے سنانے کی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہود نے مسلمانوں کے ساتھ حسد کی وجہ سے وہی کیا جو قابیل نے حابیل کے ساتھ کیا. جب انہوں نے امت مسلمہ پر رب کی نوازشیں دیکھیں تو حسد کا شکار ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں دشمنی پہ آ گئے. اللہ تعالیٰ نے انہی تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا، ان لوگوں کو وہ قصے اور کہانیاں سنائی جائیں گی کہ جس کی وجہ سے ان کو پتہ چل جائے گا کہ جو خیالات، جو جذبات ان کے دلوں میں آج ایمان والوں کے لیے ہیں، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. نبأ ابنی آدم، خبر دو بیٹوں کی، آدم علیہ السلام کے. بنی اصل میں بنین تھا، نون گر گئی، تثنیہ ہے یہ بن سے. دو بیٹوں کا، کن کے؟ آدم کے. آدم علیہ السلام کی اولاد تو ساری ہی آدم علیہ السلام کی اولاد کہلاتی ہے، لیکن یہاں دو بیٹوں کی بات ہے. تو روایات میں ملتا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کے سلبی بیٹے تھے، یعنی اصلی بیٹے تھے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بھائی نسل در نسل، بلکہ یہ بہت ہی قریب کا زمانہ ہے ان سے. یہ دو بیٹے کون تھے؟ قرآن پاک میں ان کا تذکرہ نہیں ہے، نام نہیں لیے گئے، اس لیے کہ نام اہم نہیں ہوتے، لیکن تفاسیر میں چند احادیث کی بنیاد پہ ان دو بیٹوں کے نام حابیل اور قابیل آتے ہیں. ایک قابیل اور ایک حابیل. روایات میں آتا ہے کہ قابیل بڑا بھائی تھا، کاشتکاری کرتا تھا، فارمر تھا، جبکہ حابیل چھوٹا تھا اور بکریاں چراتا تھا. ان دو بیٹوں کا ذکر ہے. بالحق کی، حق کے ساتھ، یعنی قصہ جو سناؤ تو وہ سچ کے ساتھ سناؤ، سچی بات ہو، اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہ ہو، مزید بات آگے کریں گے، صرف ایک دفعہ خلاصہ کرنا چاہ رہی ہوں آیتوں کا، کیونکہ جب کوئی قصہ ہوتا ہے تو اس کو جب ایک سٹریچ میں ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو پھر وہ بات زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. جب قربانی کی ان دونوں نے، کیوں کی قربانی؟ قرآن پاک میں اس کا ذکر نہیں ہے، نہ کسی صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کیوں کی گئی تھی، بس قربانی کی تھی. پھر کیا ہوا اس کا انجام؟ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی. احد کون تھا ان میں سے؟ حابیل. اس کی کیوں قبول ہو گئی؟ روایات میں ملتا ہے کہ اس نے اچھی چیز قربان کی تھی، اپنی بکریوں میں سے ایک صحت مند بکری لی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو قربان کر دیا، جبکہ قابیل نے بھوسی اور جھاڑ جھنکار والی کوئی چیزیں لے کے اپنے کھیت میں سے اس کو قربان کرنا چاہا، لہٰذا ایک کی قربان ہو گئی اور دوسرے کی نہیں ہوئی. تو بھئی اس میں کسی دوسرے کا کیا قصور تھا؟ لیکن شیطان نے اس کو صحیح چیز کی طرف جانے کی بجائے غلط چیز کی طرف بلایا، اور قال لأقتلنک، اس نے کہا، کس نے؟ قابیل نے کہا، البتہ میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا. یہ کیا بات ہے؟ کیا حابیل نے وہ قربانی قبول کرنی تھی؟ نہیں، قبول تو اللہ نے کرنی تھی یا نہ کرنی تھی، سراسر یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ تھا. لیکن بیچ میں بھائی کے قتل پہ بات کیوں آ گئی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل میں جب نگیٹو فیلنگز آتی ہیں تو انسان اپنی ناکامیوں کو دوسروں کی طرف منسوب کرنے لگتا ہے. آگے سے حابیل کا جواب کیا تھا؟ قالا، کہنے لگا، انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تو متقیوں کی قبول کرتا ہے. کتنا پیارا انداز ہے، الجھ نہیں رہا، غصہ نہیں کھا رہا، ناراض نہیں ہو رہا، بس یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو متقیوں کی قبول کرتا ہے، تم بھی تقویٰ پیدا کر لو. امر بالمعروف ہے اصل میں، یہاں تبلیغ کر رہا ہے بھائی کو، تم متقی بن جاؤ گے، تمہاری قبول ہو جائے گی، اور باقی رہ گیا میرا معاملہ، مجھے بیچ میں کیوں لاتے ہو؟ لائم بسط الیہ یدک، اور اگر تم نے پھیلایا اپنا ہاتھ میری طرف، لتقتلنی، کہ تو قتل کرے مجھ کو، تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اوپر بھائی دھمکی دے چکا تھا قتل کی. ما انا بباسطن، میں نہیں ہوں پھیلانے والا، یدی یا الیک، اپنا ہاتھ تیری طرف، یعنی میں نہیں کچھ کروں گا، تو کرنا چاہتا ہے تو کر لے، لیکن میں نہیں جواب میں یہ کہتا کہ میں بھی تجھے قتل کر دوں گا. اصل میں یہ لأقتلنک کا جواب ہے، تم نے کہا کہ تم قتل کرتے ہو، میں تو ہاتھ بھی نہیں اٹھاؤں گا. ہاتھ اٹھانا دفاع میں نہیں ہے، بلکہ تمہیں قتل کرنے کے لیے پھر میں نہیں اٹھوں گا. یعنی یہاں یہ بات، ما انا بباسط یدی یا الیک، یہ اصل میں بدلہ لینے کے معنوں میں نہیں ہے، اپنے دفاع میں نہیں ہے، بلکہ مقابلے کے معنوں میں ہے. کیوں نہ ہاتھ اٹھاؤں گا؟ لأقتلک، دیکھیے اس میں آ گئی وہ بات، تیرے قتل کے لیے میں نہیں ہاتھ اٹھاؤں گا. کیوں بھائی، اتنا حوصلہ کیسے ملا؟ اتنی اعلیٰ ظرفی کیسے آ گئی؟ کہا، انی اخاف اللہ رب العالمین، اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے. ایک ایک لفظ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب ہے عالمین کا. سبحان اللہ، صرف اللہ کے نام اور رب کے بیچ میں بھی فرق ہے، اس لیے دونوں الگ آ گئے. میں ڈرتا ہوں اللہ سے، میرے دل میں اللہ کا خوف ہے. کون سا اللہ؟ رب العالمین، جو پالنے والا ہے تمام جہان والوں کو، جس کے ہاتھ میں سب کے مال اور رزق کے خزانے. لہذا مجھے کسی اور سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے کیا پتہ چلا کہ جو بندہ اللہ کا ڈر رکھتا ہے پھر وہ دوسروں سے نہیں ڈرتا، اس بات کا خوف نہیں کھاتا کہ میرا رزق کہاں سے آئے گا اور مجھے کہاں سے چیزیں ملیں گی. اور ساتھ ہی پھر کہا، انی اورید ان تبو ابی اتنی، میں تو یہ ارادہ کرتا ہوں کہ تو میرے گناہ کے ساتھ پلٹ جائے. تبو، بو ان سے، بو बा वाओ हमजा तू लौटे, यानी तू पलटना चाहता है तो पलट जाए मेरे गुनाह के साथ भी, लेकिन मैं उस गुनाह में तेरा शरीक नहीं होऊंगा। भी इसमी व इसमी का, इसे ऐसे लगता है कि जैसे वो उसको बददुआ दे रहा है या नियत कर रहा है ऐसी कि तुम मेरा भी गुनाह ले लो। मतलब ये नहीं है इसका, उसे रोकने का एक तरीका था कि देखो मैं इसलिए नहीं हाथ बढ़ाऊंगा ताकि मैं गुनाहगार ना हो जाऊं, और तू अगर आता है तो फिर आ जाए, लेकिन तेरा इंजाम क्या होगा, फतकून मिन असहाबिन नार, तो आग वालों में से हो जाएगा। वज़ालिक जज़ाउ ज़ालिमीन, और यही है बदला ज़ालिमों का, जो लोग जुल्म करते हैं दूसरों पे उनका यही बदला होता है। अब यहाँ तक बात हुई, फिर क्या हुआ, कुरान पाक ने ज़्यादा तफसीलात नहीं दी लेकिन कहानी आगे बढ़ती है। फतव्वअत लहू नफ्सुहु, बस रغبت दिला दी उसको उसके नफ्स ने, उसके नफ्स ने ये बात आसान कर दी। तो ए वाओ आइन तौन, इतात लफ्ज़ इसी से है, आसान कर दिया उसके मामले को, उसको मोटिवेट किया, एक्सप्लॉयट किया, अंदर से उसके एक ऐसा जज्बा उठा कि जिसने भाई का कत्ल आसान कर दिया, बस कत्ल कर दिया। इससे क्या पता चलता है कि अक्सर कत्ल जो होते हैं वो नफ्स की रगबतों से होते हैं। क्या थी रगबत, कत्ल अखी, अपने भाई का कत्ल करना, फ़कत लहू, कर दिया उसको, काम ख़त्म हुआ। फ़सबह मिन अलखासरीन, और नतीजा क्या निकला, खसारा पाने वालों में से हो गया। असबहा, किसी काम का सुबह के वक्त होना, फिर कसरत इस्तेमाल से आम हो गया, इसका ऑपोजिट होता है अमसा। अब सुबह शाम की दुआ में भी पढ़ते हैं ना असबह तू, और शाम की दुआ में पढ़ते हैं अमसई तू, ये वही लफ्ज़ है। अमसा कहते हैं किसी काम का शाम के वक्त होना, और इधर असबहा यानी ऐसा लगता है कि ये सुबह ही के वक्त मामला हो गया, और वो खासरीन में से गुजर हो गया, लूज़र्स में से हो गया। क्या नुकसान था उसका, भाई से हाथ धो लिया, इसी तरह गुनाह का गिल्ट, और साथ ही एक और मसला था कि इस लाश को करूं क्या, ले ले के फिरता रहा इधर उधर, करूं क्या, कुछ समझ नहीं आ रही। इससे उसको और अपनी बेबसी पे हैरत हुई, अपनी बेबसी का एहसास ज़्यादा बढ़ा कि मैंने क्या किया, अब इसको मारने के बाद करूं क्या, लेके कहां जाऊं, छोड़ूं कहां। लिहाजा अल्लाह ताला ने उसके गुरूर और उसके तकब्बुर को तोड़ने के लिए फिर एक और काम किया, और वो क्या किया, फबअथल्लाहु गुराबन, फिर भेजा अल्लाह ने एक कौवा, गुराब कौवा, जिसको इंसान कुछ समझता ही नहीं, कभी सोचता भी नहीं उसके बारे में ज़्यादा, अल्लाह ताला ने एक कौवा भेज दिया। फिर क्या हुआ, यब हसु फिल अर्थ, जो ज़मीन खोदता था, रिवायात में आता है कि दो कौवे सामने आए, किसी बात पे उनमें झगड़ा हुआ, एक ने उसको मार दिया ठूंगों से, जब दूसरा मर गया तो पहले वाले कौवे ने फिर ज़मीन खोदी और उसकी लाश को दबा दिया दूसरे कौवे की, लियूरी यहू कई फयुवारी सऊ अत अखी, ताकि वो उसको दिखा दे किस तरह वो छुपाए लाश अपने भाई की। यहाँ सऊ अत अखी जो है भाई की लाश, यानी हाबील की लाश, कौवे ने कौवे को मार के ख़त्म करके दबा दिया, ये बात इसको दिखा रही है कि देखो तुम भी अपने भाई के साथ ऐसे ही करो। रा हमज़ा या इसका रूट है, युवारी वरा आड़ और पीछे की चीज़ को कहते हैं, और सऊता सीन वाव हमज़ा बुराई को कहते हैं, शर्मगाह को कहते हैं, छुपाए जाने के लायक चीज़, लाश भी चूँकि छुपाए जाने के काबिल होती है, तो लिहाजा भाई की लाश को छुपा दे। खाला कहने लगा, या वही लता, हाय अफसोस, जैसे ये हमारे यहाँ उर्दू में बोलते हैं ना, अफसोस मुझ पे है, मेरा बेड़ा तर जाए, कुछ इस तरह के लोग बोलते हैं ना लैंग्वेज में, यही यहाँ अरबिक में ये लफ्ज़ है, या वही लता, हाय अफसोस मुझ पे, आजस तू, क्या मैं आजिज़ हो गया, यानी मैं इतना भी ना हुआ क्या, अन अकून मिसल हाजल गुराब, कि मैं हो जाऊं इस कव्वे की मानित। یعنی کوے کو اتنی عقل ہے کہ اپنے بھائی کو مارنے کے بعد کیسے دفن کروں، مجھے اتنی بھی عقل نہیں۔ فواری یسو ات اخی، خیال ایک آیا اور گزر گیا، آگے بڑھتا تو کچھ اور سوچ لیتا۔ اگر یہاں بھائی جیسا ہونے کی نیت کر لیتا، اس پہ تو اس کو افسوس ہوا کہ میں کوے جیسا کیوں ہوا، لیکن اس پہ افسوس نہیں ہوا کہ میں اپنے بھائی جیسا متقی کیوں نہیں ہوا، کہ جس نے میرے ظلم کے آگے ہاتھ نہیں اٹھایا اور جو صبر اور تحمل کے ساتھ دنیا سے چلا گیا۔ انسان ہے نا، اب انشاءاللہ ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، کیسے کیسے انسانی رویے سامنے آتے ہیں کہ جو انسان کو غلط کاموں کی طرف مائل کرتے ہیں اور وہ شیطان کے دھوکوں میں آنے لگتا ہے۔ لہٰذا اس نے کیا کیا، کہانی پہ دوبارہ آئیے۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، شرمندہ لوگوں میں سے ہو گیا، شرمندگی اس کا مقدر ہو گئی۔ یہاں پہ کہانی ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ اس آیت کے بعد والی دو آیات کو دیکھیں گے، من اجل ذالک سے لے کے انما جزاء الذین یحاربون اللہ، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان دو آیات میں آپ کو لا پڑھایا جا رہا ہے، لا، قانون۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ قصہ یہاں کیوں آیا۔ اس سے پہلے کہ ہم براہ راست قصے پہ چلیں اور اس کو پھر دوبارہ دیکھیں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں یہ قصہ کیوں بیان کیا۔ وَتْلُوا عَلَيْهِمْ، کہانی کیوں سنائی؟ تو اصل بات یہ ہے کہ اس قصے کا تعلق پچھلی آیات سے بھی ہے اور بعد میں آنے والی آیات سے بھی ہے۔ پچھلی آیات میں ہم نے بنی اسرائیل کی کہانی پڑھی تھی کہ کیسے انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا اور جو جگہ ان کو ملنی تھی آسانی سے ان کو حیل و حجت کی وجہ سے دور کر دیا اور ناشکری کے رویے اختیار کرنے لگے۔ اور انسانوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جو چیز ان کو آرام سے مل جاتی ہے، آسائشوں کے ساتھ مل جاتی ہے، اس کی قدر نہیں کرتے۔ اسی طرح اس قصے میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ نعمتیں جو انسان کو رب کے حکم سے بن مانگے مل جاتی ہیں، بھائی بہنوں کی صورت میں، رشتہ داروں کی صورت میں، عموماً انسان ان کی قدر نہیں کرتا۔ یہ تو کوئی اس سے پوچھے کہ جس کا کوئی نہیں ہے، بھائی اور بھائی کا تعلق کیسا ہوتا ہے۔ شاید دو بھائیوں کو تو اس کا احساس نہ ہو، لیکن جب دو میں سے ایک چلا جائے یا جس کا کوئی بھی نہ ہو، اس کو پوچھئے کہ بھائی کیا چیز ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ اکیلی اولاد ہوتے ہیں وہ آہیں بھر رہے ہوتے ہیں، جو اکیلا بیٹا ہوتا ہے وہ آنکھیں بھرتا ہے کہ کوئی میرا بھائی ہوتا، کوئی میرا بھی ساتھ دیتا۔ ایک انسیکیورٹی فیل ہوتی ہے انسان کو، کسی لمحے مجھے کچھ ہو گیا تو میرے گھر والوں کا کیا بنے گا، پتہ نہیں وہ کیا سوچیں گے، میری ماں کا کیا ہوگا، میری بہنوں کا کیا ہوگا۔ یہ اللہ کی نعمتیں۔ یہود کو یہ قصہ کیوں سنایا جا رہا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ انہوں نے بھی اسی طرح ناقدری کی تھی۔ اللہ کے نبی ان کی نسل میں اتنی کثرت سے آئے جس سے ان کے دل میں ان کی قدر ہی ختم ہو گئی، کیونکہ جو چیز انسان کو روز ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، جو کبھی کبھی لینی پڑتی ہے، مشکل سے ملتی ہے، اس کی بہت قدر ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہاں اس وجہ سے سنائی۔ دوسری وجہ یہود کو یہ قصہ سنانے کی کیا ہے کہ جس طریقے سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اور قابیل نے حابیل کو کیوں قتل کیا تھا؟ حسد کی وجہ سے، ابھی آپ نے دیکھا، نگیٹو فیلنگ کی وجہ سے۔ تو یہی بات تو یہود کے ساتھ بھی تھی، ان کا حال بھی یہی تھا کہ انہوں نے امت مسلمہ کے ساتھ کچھ ایسا ہی رویہ اختیار کیا۔ جب مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک نعمت مل گئی تو وہ حسد میں آگئے، جل کے راکھ ہو گئے کہ اللہ کے نبی ادھر کیوں آ گئے۔ تو لہٰذا ان کو یہ قصہ سنایا جا رہا ہے، پیچھے ان کے ماضی کے کچھ اوراق پلٹے گئے، یہاں کچھ ماضی بعید کے اوراق پلٹ کے بتایا کہ جس طریقے سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اسی طرح یہود کے لیے قتل کرنا بھی ایسے ہی تھا جیسے کوئی گاجر اور مولی کو کاٹے۔ تاریخ میں کسی قوم نے اتنے انبیاء کو اور حق کی بات کرنے والوں کو قتل نہیں کیا جتنے اس قوم سے ریکارڈ میں ملتے ہیں۔ انبیاء کا قتل پیچھے بار بار پڑ چکے وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَا نبیوں کو قتل کیا جو انسانیت کے لیے ایک معراج رکھتے ہیں جو اس دنیا میں رب کا پیغام دینے آتے ہیں ان کو کاٹ دیتے تھے تو سوچیے پھر رب ان کو کیسے چھوڑے گا تو قتل کے ناطے سے بھی ان کو یہاں پہ رغبت دلائی گئی کہ ان قصوں سے باتوں کو سنو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کسی بات کو سننے سے پہلے کہ آخر وہ بات کہی کس تناظر میں گئی ہے پھر تیسری وجہ یہ ہے یعنی اس سے اگلی وجہ جو بھی نمبر آپ ڈال رہے ہیں کہ اس قصے کو یہاں لانے کا مقصد کیا ہے بعد میں آنے والی آیات جس میں قانون سکھایا جا رہا ہے لا سکھایا جا رہا ہے بہت بڑی بڑی سزائیں بتائی جا رہی ہیں ڈکیتی کی سزائیں محاربے کی سزا عزت لوٹنے کی سزا قتل و غارت کری کی سزا تو بجائے اس کے کہ ایک دم ان سزاؤں کو پیش کر دیا جاتا اور انسان قبول نہ کر سکے آپ میں سے اگر کسی نے لا پڑھا ہے عموماً دنیا میں قانون پڑھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے ایک دم ڈوز اینڈ ڈونٹس یہ سزا یہ گناہ یہ کریں گے یہ سزا شکیں دفعات ہوتی ہیں نا فلاں دف دفاع دفاع یا دفاع بولتے ہیں اس کو کچھ اس کی یہ سزا اس کا یہ گناہ اس کا یہ جرم رائٹ اسی طرح وہ لوگ جو قانون اس طریقے سے پڑھتے ہیں بعض دفعہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اتنے جرم اتنی باتیں اور انسان کا دل اور دماغ تو بہت سینسٹیو ہوتا ہے وہ ایک دم ان احکامات کو قبول نہیں کر سکتا کہ ہائے کیوں مارا جا رہا ہے ہائے کیوں تو یہاں ایک سائیکلوجیکلی انسان کو واقعہ ایسا سنا کے اس کو متحرک کر دیا گیا کہ دیکھو یہاں روایتی طریقے سے نہیں بلکہ انسانی جذبات کو سامنے رکھ کے بتایا کہ کتنی قباحتیں آپ دیکھیں گے دو کردار ساتھ ساتھ چلیں گے اس معاملے کیس میں ایک ہے وہ کردار جو ظالم ہے اور دوسرا وہ ہے ایک صالح انسان کا کردار تو یہی ایک اور بھی وجہ ہے اس واقعے کو یہاں رکھنے کی کہ اسلامی معاشرے کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلایا گیا کہ قتل کی روک تھام صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں گورنمنٹ اس کی ذمہ دار نہیں ہے کہ کہاں کتنے خون بہائے جا رہے ہیں بلکہ اس کی ذمہ داری عام افراد پہ بھی ہے کیونکہ قتل ایک دم نہیں ہوتے یہ وہ مرحلے ہیں جن سے گزر کے قتل ہوتے ہیں جس کا ذکر اس واقعے میں ہمیں ملے گا خاص بات اس میں یہی ہے کہ دو کردار ہیں ایک ظالم اور ایک نیک اس معاشرے میں بھی ہر دور میں آپ کو دونوں ہی کردار ملیں گے ایک ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو صرف ظلم پہ کمر کستے ہیں کسی کا جرم ہو نہ ہو وہ اس کو جرم بنا کے پیش کرتے ہیں اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی بتایا جائے گا کہ دنیا میں بلا جواز قتل بھی ہو جایا کرتے ہیں اس لیے اگر کسی کو قاتل کے کٹہرے میں کھڑے دیکھو تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ واقعی ایسا معاملہ ہو یا کسی کو مارا جائے تو یہ مت سوچو کہ بیچ میں کوئی وجہ ضرور ہوگی کوئی اندر کھاتے بات ضرور ہے بلکہ اس بات کو بس ایک خاص اینگل سے دیکھو کبھی کسی کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر باتوں کے مت سوچو کہ ایسا کیوں ہے اور ویسا کیوں ہے پھر ایک اور چیز ادھر جو قابل غور ہے وہ کیا ہے وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ ان پہ قصہ پڑھیے یہ کہانی پڑھیے اور وہ کیسی کریے حق کے ساتھ کہیے سچ کے ساتھ یہ بات بیان کیجیے اس لفظ سے بھی ہمیں بہت ساری عمل کی باتیں ملتی ہیں حق لفظ کو ہم اب دیکھ رہے ہیں اور وہ کیا ہے کہ قصہ بامقصد ہونا چاہیے صرف ٹائم کلنگ نہیں قصے کے اندر صرف زبان کا چٹخارا نہیں ہونا چاہیے اسلام نے جو قصے بیان بھی کیے وہ قصہ گوئی کے لیے نہیں کیے بلکہ اس سے مقاصد حاصل کرنے تھے اس لیے کبھی اگر آپ کو بھی کہیں کوئی قصہ سنانا پڑے تو بہت احتیاط سے بولیں جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں آنا چاہیے اسی طرح سنسنی خیزی نہیں ہونی چاہیے بعض لوگ کہانی ایسے سناتے ہیں کہ واقعی ایسا لگتا ہے کہ ایک فکشن ہے یا ایک کوئی ایسی ہارر مووی چل رہی ہے مبالغہ نہیں کرنا چاہیے آؤٹ آف کانٹیکس باتیں نہیں سنانی چاہیے کبھی بھی کسی کو کوئی بات سنانا چاہیں کوئی قصہ سنانا چاہیں تو فوراً سوچیں کہ کیوں سنانے لگی ہوں مقصد کیا ہے कोई एग्जेजरेशन तो नहीं हो रही, कुछ अपने बात से बातें बढ़ा तो नहीं दूंगी। आजकल हमारे यहाँ किस्से कैसे सुनाए जाते हैं? पहले दौर में तो सिर्फ जुबान दर जुबान होती थी, आज तो नबा, अखबार, खबरें। खबरें कैसी सुनाई जाती हैं? सिर्फ अखबारात की सेल बढ़ाने के लिए झूठी खबरें, जेबे दास्तान के लिए बात बढ़ा देते हैं। गुलकारों और अदाकारों के किस्से, स्कैंडल्स, ये हुआ, वो वहाँ गए, फिर वो हुआ, और एक छोटी सी बात कहानी बन जाती है। अब देखिए कि इस्लाम हमारा मिजाज बदलना चाहता है। कभी भी कोई बात कहते हुए ये ज़रूर सोच लेना चाहिए कि अगर इस किरदार की जगह मैं हूँ। मसलन अगर आप देखिए कि कुछ वाक़यात ऐसे हो जाते हैं जो यूनिवर्सल लेवल के हैं, मुझे पता भी नहीं था कि क्या हुआ और कैसे हुआ, लेकिन किसी ने मुझे एक किस्सा सुनाया कि किसी एक इंसान की बड़ी रुसवाई हुई और ज़िल्लत हुई और दिस एंड दैट। बिल्कुल मैं उस वक़्त का नवेर थी उस वाक़े से। जब मैंने ये बात सुनी और जो एंगल था, स्टाइल था सुनाने का, तो मेरे जहन में तो एक बहुत लंबी कहानी बन गई ना। ये कैसे हो सकता है किसी को इतना कुछ हो और इतनी मार पड़े और दिस एंड दैट। खैर बाद में फिर किसी ने मुझे क्लिप भेज दिया। ऐसे ही लोग खिदमत करते रहते हैं फ्री में। एक सेकंड, शायद मेरे हाल 2 या 3 सेकंड का वो क्लिप है ना, कि जिसमें किसी ने अपने जज्बाती होने का सबूत दिया। मैंने सोचा ये 1 सेकंड 2 सेकंड का क्लिप इतना बड़ा किस्सा कैसे बन गया, कहानी कैसे बन गई। देखिए मैं किसी को नहीं कह रही, मैं अपने आप को कहती हूँ, लेकिन जब हम किसी की कोई बात किसी दूसरे को सुना रहे होते हैं ना, ख़ानदान की कोई बात हो, कोई माशरे की बात हो, कोई इर्द गिर्द रहने वालों की बात हो, बहुत एहतियात की ज़रूरत है। कल क़यामत के दिन न जाने कितने दावेदार खड़े होंगे हमारी नेकियां लेने के लिए। आपको पता, इवन गैर मुस्लिम, इवन कोई हुक्मरान, इवन कोई जालिम, इवन कोई किसी के कत्ल के इरादे से घर में आता है ना, उसकी बात करते हुए भी ज़ुबान को पकड़ के बात करने की ज़रूरत है। ज़रा सवाल तो लिखें अपने आप से, जब मैं लोगों की बातें घर में आके सुना रही होती हूँ फैमिली मेम्बर्स को, मेरा क्या अंदाज़ होता है? शादी से आने के बाद 1-2 घंटे अपनी उसी जगह पे बैठ के कपड़े चेंज किए बगैर जो महफिल सजती है, वो किस किस्म की सजती है? किसी फंक्शन से, दावत से निकल के गाड़ी में बैठना, और गाड़ी में बैठने के फौरन बाद से लेके घर पहुंचने तक अमूमन क्या बातें हो रही होती हैं? इस्लाम हमें क्या मकसद सिखा रहा है, क्या तरीका सिखा रहा है? बस चल दे जाओ आगे, कहानी सुन ली, तफसीर तो हो गई पूरी, बात भी समझ आ गई। हमें क्यों बताया कि गौर करो, देखो क्या बोल रहे हो? सिर्फ तुम्हें चटखारों की आदत तो नहीं, चस्के लेने की आदत तो नहीं? और बात जालिम लोग होते हैं, ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करते हैं मुंह पे। वाह, जब तक आप नहीं आएंगे महफिल नहीं सजेगी। जो ही वो उठ के मजलिस से गए, उनकी बुराइयां शुरू। ये इंसान की कमजोरी है, उसका दिल बड़ा लगता है किस्से कहानियों में। झूठी कहानियां सुनने देखने के लिए घंटों लगा देते हैं, क्योंकि उसमें सनसनी होती है ना, उसमें एग्जेजुरेशन होता है। और वो सच्ची कहानियां जो कुरान सुनाता है, उसको पढ़ें तो कोई कहते थे वो लोग कि ये तो असातीरुल अव्वलीन है। आज हमने नसीहत आमोज होने का नाम देके कितनी ही बुराइयों को अपने घरों में आने की इजाज़त दे दी कि नहीं, ये बहुत स्टोरीज होती हैं जिससे बहुत कुछ बच्चियाँ सीखती हैं। वो तो सीख लेंगी, वो तो अपनी माँ से भी सीख सकती थी, नानी भी सीखेगी। क्या घरों में रियल स्टोरीज नहीं है? एक ख़ानदान में एक ही साथ कितने कितने सीरियल्स चल रहे होते हैं? क्या ये सब कुछ इंसान को काफ़ी नहीं है अपनी हिदायत के लिए? जब हम दुनिया की बातों को गलत तरीक़ों से सीखते हैं, तो उसके साथ वो और भी तो सीखता है ना, फिर उनके बोलने के अंदाज़ भी तो सीखेगा, उनके पहनने उड़ने के अंदाज़ को भी सीखेगा, और इस तरह शैतान को रास्ता मिल जाता है चुपके से घरों में घुसने का। तो लिहाजा किस्सा गोई के अंदर अपने आप को कंट्रोल में रखना है। ये ज़ुबान बड़ी बेलगाम हो जाती है, मज़ा तो बहुत आता है, चस्का तो लगता है, जैसे मिर्ची खाते जाते हैं और मज़ा आता जाता है, और खाते जाते हैं पानी पीते जाते हैं, यही हालत होती है किस्सा गोई की। वल्गर टॉक, यही हालत है सिर्फ एक बेकार बात को करने की, राई का पहाड़ बनाना। फिर मुझे बाद में किसी ने चंद दिन बाद फिर एक क्लिप भेज दिया और उसमें उसी 1 सेकंड या 2 सेकंड के क्लिप को 10 बार रिपीट किया हुआ था, एक एंगल से, दूसरे एंगल से, ऊपर से, नीचे से। ये किसकी रुसवाई हो रही है? ये किसके मुंह पे थप्पड़ पड़ रहा है? उम्मते मुस्लिमा के मुंह पे पड़ेगा। अल्लाह के नबी ने ये कुछ नहीं सिखाया। आप इसको खुशी से सुना रहे हैं, आप इसको जिहाद का नाम देते हैं। ये तो बात ऐसी है कि जिसने उम्मते मुस्लिमा का एक गलत रवैया दिखा दिया। इस्लाम अगर ऐसे फैलना होता ना तो फिर फैल चुका होता। एक और चीज़ लफ्ज़ बिल हक के अंदर नोट कीजिएगा, और वो क्या है कि किस्से का हक अदा नहीं होता जब तक पे के उससे अमल की बातें न ली जाएं। इसलिए इन किस्सों से अमल लेना है। अगर तो हकीकत में सिर्फ किस्सा कोई मकसद होता ना, तो फिर बनी इसराइल की पूरी कहानी एक चटखारेदार स्टोरी में पूरे कुरान में एक ही जगह आती। दैट्स इट। मज़ा भी तो आता ना। आदम अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ एक दफ़ा आती, 7 बार ना आती, और बनी इसराइल का किस्सा पूरे कुरान पे ना फैला होता। आज हमें कोई कहानी सुनाए तो हम क्या कहते हैं? कोई थोड़ा थोड़ा करके सुनाए ना तो हम कहते हैं भाई पूरा सही सुनाओ ना, अब बीच में रुक रहे हैं, टेम्पो टूट जाता है, मज़ा नहीं आता। हम मज़े लेने नहीं आए, ये मज़ों के लिए नहीं है दुनिया। इस ज़ुबान को इंसान कंट्रोल में रखे, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करे, ऐसी तमाम अखबारों को बैन करना चाहिए, ऐसी खबरों को पीछे करें। एक और तकलीफदेह चीज़ है, वो है ईमेल्स। आज की ईमेल्स भी किस्सा गोई में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं, इससे भी अवॉइड करें। और ऊपर इतना ज़बरदस्त किस्म का टाइटल लिखा होता है कि न जाने इसको ना खोला तो क्या हो जाएगा। कहानियाँ, किस्से, ठीक है बातें शेयर की जा सकती हैं, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन 1 मिनट ज़रूर सोचें ये क्यों है, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे कोई मकसद है। मिसाल दे रही हूँ कि जैसे कोई भी वाक़या जिसका भी जिक्र है, क्या इस वाक़े को आगे शेयर करने से कोई फ़ायदा हुआ मुसलमानों को? जब मुझे इससे कोई फ़ायदा होगा अगर कोई मुझे सुनाएगा, आपको होगा? नहीं। हाँ, महफिलों का मौजू बन जाएगी बात, मौजू सुखन बन जाएगी बात। फ़ायदा क्या हुआ? मिसाल है, आप लीजिए, मैं सिर्फ बार बार इसलिए इस बात को ला रही हूँ कि आप अमल की बात तो लें। आप कैसे इसे अमल ले सकते हैं? हरगिज़ नहीं। रिपोर्टिंग के तो असूल ही ये बताए जाते हैं कि बात को ट्विस्ट कर दिया जाए, बदल दिया जाए। इस तरीके से अंदाज होता है कि बस छोटी सी बात को हवा बना दें। जो एक पिछले 2-3 साल की पहले की बात है, हरिकेन का कोई ख़बरें थी, तो हम लोग यानी जहाँ थे तो वहाँ टीवी पे उस वक़्त उसकी ख़बरें आ रही थी। तो मैंने एक चीज़ बड़ी शिद्दत से महसूस की कि जो टीवी पे जो न्यूज़ देने वाले या ख़बरें देने वाले, वो इतनी फैंटेसी अंदाज से बोलते हैं, जैसे वाकई अभी पता नहीं, उनकी बातों को सुन के ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल हमारे दरवाजे पे हरिकेन आ गया। और मैंने सोचा कि अगर ये टीवी बंद कर दिया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह बाहर कुछ भी नहीं, इवन उस वक्त हवा भी नहीं चल रही थी। तो मैंने उस वक्त ये चीज़ बड़ी शिद्दत से महसूस की कि मार्केटिंग है ना। मेरे शौहर कहने लगे कि अगर ये इस अंदाज से ख़बरें ना सुनाएं तो लोग टीवी क्यों खोल के बैठे, ये इसी स्टाइल पे तो बिकती हैं, इसकी तो ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने इस बात को खौफ ज़दा करके फैलाना है। मैंने ये सोचा कि अब हम तो इस वक्त बाहर देख लें तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं है, टीवी खोल के देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि दिल बैठ रहा है। अगर यही खबरें हमारे अपने प्यारे दूसरे शहरों में सुन रहे होंगे तो उनका तो दिल हौलेगा ना। हो सकता है कितनों बेचारों के हार्ट फेल हो जाएं, कितने हौल जाएं, कितनों की शुगर तेज़ हो जाए। नुकसान हुआ कि फ़ायदा हुआ? मिसलीड कर देती हैं ये चीज़ें इंसानों को, बेचैनी पैदा होती है, फसाद पैदा होता है, बदगुमानियाँ पैदा होती हैं, और ये शैतान का हर्ब है। शैतान नहीं चाहता कि लोग सच पे रहें, कूल माइंडेड होके बात करें, काम करें। इसीलिए फिर वो लोग जो हर वक्त न्यूज़ में रहते हैं ना, वो कूल माइंडेड नहीं रहते, बेचैनियाँ रहती हैं उनकी ज़िंदगी में। पहले कोई बात सुन लेते हैं, फिर दूसरों को सुनाने के लिए बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं, और कोई दूसरा नहीं मिलता तो फिर उसको खामखा ही अपने दिल पे लेने लगते हैं। बंदे मोमिन बामकसद इंसान है। आपके पास बहुत वक्त मिल जाएगा अगर आप बेकार चीज़ें छोड़ दें, अगर आप ख़ानदानी सियासत में हिस्सा लेना छोड़ दें, किसकी बेटी कहाँ है, फलां के साथ क्या हो रहा है, मुझे क्या, आपको क्या, جس کا معاملہ اس کے لیے دعا کر دیجئے. انسان ہونے کے ناطے، قریب ہونے کے ناطے، تعلق ہونے کے ناطے بات تھوڑی بہت ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر اس بات میں مبالغہ نہیں، جھوٹ نہیں، غیبت نہیں، کسی کی برائی مقصود نہیں، ذکر کر دیا جا سکتا ہے. اچھا آپ گئے تھے، کیسا تھا؟ سب ٹھیک تھے؟ خیریت تھی؟ کیا بات ہوئی؟ بس خلقی بات. لیکن بات کہاں بگڑتی ہے جب ہم اس کو بہت زیادہ آگے لیتے ہیں. آپ کو پتہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ نجم میں واقعہ معراج کے ناطے سے جو کہا گیا، ماں کذب الفؤاد وما غوا، آپ کے دل نے جھوٹ نہیں بولا اور نہ وہ بہکا، وما ینطق عن الہوا، یہ ایک ادب سکھایا جا رہا تھا، کیونکہ غلط قسم کی باتیں انسان کے مزاج کو بدل دیتی ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں ایسی باتیں کرتے ہیں پھر وزن پیدا ہوتا ہے، پھر لوگ زیادہ شوق سے سنتے ہیں. تو یاد رکھیے، انسان جتنا سچا ہوتا ہے نا، اتنا اس کی بات میں وزن ہوتا ہے. اور آخرت میں بھی صاف ستھرے لوگ، سمپل لوگ جنت میں جلدی جائیں گے. سچ پیدا کریں، اپنے اندر ایک ایسی بات لائیں کہ آپ کی شخصیت کا وزن ہو. اس طرح کی باتیں کر کے آپ سستی شہرت نہیں لے سکتے. پھر ایک اور وجہ اس قصے کے یہاں آنے کی، جو ہم تین چیزیں دیکھیں گے اس قصے کے ناطے سے، اور وہ کیا ہے کہ قتل کرنے والے کی نفسیات کیا ہوتی ہیں. کریمنل سائیکالوجی سکھائی جا رہی ہے ادھر، یعنی اب جو آپ چیزیں اس میں پڑھیں یہ ہیومن سائیکالوجی کو دیکھ رہے ہیں. پھر اس میں آپ دیکھیں گے دوسری چیز، وہ کیا اسباب ہوتے ہیں کہ کوئی جرم کرتا ہے؟ کیا جرم ایک دم ہو جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے ہو جاتا ہے؟ ہمارا حال کیا ہے کہ جب کوئی غلط کام کر لیتا ہے، ایون اپنے بچوں میں یا بچیوں میں کوئی غلط کام کر کے آ جاتا ہے، تو ہم سر پیٹ لیتے ہیں ایسا کیوں ہوا، لیکن وہ اسباب نہیں دیکھ پاتے کہ جو اس کو اس کام تک لے گئے. اس قصے سے یہ چیز بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سیکھیں گے. پھر اسی طرح تیسری چیز ہے جرم کی نوعیت. نوعیت کیا ہوتی ہے؟ کوئی کام کن حالات میں ہوا، کیسے ہوا، کیا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ساری چیزیں انسان کو سکھائی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر انداز سے ٹیکل کر سکے. اس قربا قربانن، یہاں سے اب قصہ شروع ہوتا ہے. جب قربانی کی ان دونوں نے، قربا با کے بعد جو الف ہے نا، یہ تثنیہ کی ہے، ڈیول کی ہے، جب دونوں نے قربانی کی. اب یہ قربانی کیوں ہوئی ہمیں اس کا کچھ نہیں پتا. سب بنی اسرائیلی لٹریچر سے باتیں ملتی ہیں، انہی میں سے ایک بات، ایک قصہ امام ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے. پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ کہیں دوسری جگہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ بات کیسے ہے اور کیسے ہوئی تھی، لیکن اس سے ہمارے عمل پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ اس کی بہت زیادہ تفصیل کی ضرورت ہے. امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ دنیا کے ابتدائی دن تھے، ہوتا یوں تھا کہ آدم کے ہاں حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتے تھے، ایک حمل میں دو بچے پیدا ہوتے تھے، پھر دوسرے حمل میں بھی دو بچے پیدا ہوتے تھے. اس طرح ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کرا دیا جاتا. حابیل کی بہن تو خوبصورت نہ تھی اور قابیل کی بہن خوبصورت تھی. قابیل نے چاہا کہ اپنی ہی بہن سے نکاح کر لے، آدم علیہ السلام نے اس سے منع کیا. آخر یہ فیصلہ ہوا کہ تم دونوں اللہ کے نام پر کچھ نکالو، جس کی خیرات قبول ہو جائے اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے. حابیل کی خیرات قبول ہو گئی، پھر وہ ہوا جس کا بیان قرآن کی ان آیات میں ہے. ٹھیک ہے، تو بات واضح ہو گئی کہ قربانی دونوں نے کی تھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلی بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ دونوں مسلمان تھے، اور آف کورس اس وقت تک ابھی شرک پھیلا بھی نہیں تھا. دوسری بات اس سے پتہ چلی کہ دونوں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے تھے. ذرا دیکھیے گا لوگوں کے رویوں کو، کہاں اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے اور آگے بات کہاں تک جا رہی ہے. اس قربا قربانن، اور قربانی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا قرب پانے کے لیے کوئی کام کرنا، ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب پا لے. کیا یہ قرب صرف بکرے اور گائے اور اونٹ ذبح کر کے ملتا ہے؟ نہیں، اللہ کا قرب تو انسان کو ملتا ہے اپنی خواہشوں کو قربان کر کے، اپنی نیند کو قربان کر کے، اپنے آرام کو قربان کر کے، آرام دہ زندگی کو قربان کر کے رب کا قرب ملتا ہے، اپنی زندگی کو مشکلات میں ڈال کے اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنے کا شوق اللہ کا قرب دیتا ہے. الصلات قربانیت لکل مومن. نماز بندے کی رب سے قربت کا ذریعہ. یہ قرب تو ملتا ہے جب انسان کو اللہ کے راستے میں چوٹیں پڑتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، وہ سوچتا ہے اللہ میرا ذاتی تو کوئی کام نہیں ہے، اگر اس راستے میں مجھے کوئی مشکل آئے گی یہ تو تیرے نام پہ آئی، الحمدللہ. پھر بندے کا رب سے تعلق جڑتا ہے، پھر وہ ہر دن اپنے رب کی رضا کو پانے کے لیے اور محنت کرتا ہے، اور کام کرتا ہے. کچھ تکلیفیں اور صدمے انسان کو ذاتی نوعیت کے ملتے ہیں، لوگ اسی میں الجھتے ہیں. کچھ صدمے اجتماعی نوعیت کے ملتے ہیں، تکلیفیں ملتی ہیں، سوچا جائے تو اس میں انسان کا کیا بگڑا، ایک پائی اور ایک آنے کا اس میں نقصان نہیں ہوتا. ہاں دین کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، دین کی کوئی مشکل سامنے آتی ہے، ایسی مشکلیں رب کا قرب دیتی ہیں. انسان رب کو پا لیتا ہے، رب کو پا لیتا ہے اور اس سے انسان واقعی محسوس کرتا ہے کہ میرا رب مجھے اس تکلیف میں پا کے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. اذ قربا قربانا، قربانی واحد میں آیا ہے، نکرہ میں آیا ہے. ایک قربانی کی، کہ بہت ساری نہیں کی، بس ایک قربانی کی، کیونکہ بعض دفعہ بندے کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں کہ رب کو دے، ایک بھی بہت ہے. اصل میں قربانی کی روح کیا ہے؟ اللہ کی رضا مندی. اللہ راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے، چاہے یہ وقت کی قربانی ہے یا مال کی قربانی ہے. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، پھر ان میں سے ایک کی قبول ہو گئی. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی نہیں قبول ہوئی، سیکنڈ ون کی نہیں ہوئی، پہلے کی ہو گئی. قربانی سب کرتے ہیں، قبول کسی کی ہوتی ہے کسی کی نہیں ہوتی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کی قبول ہوتی اور کس کی قبول نہیں ہوتی. قربانی ان کی قبول ہوتی ہے جو اندر سے خالص ہوتے ہیں، جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، اخلاص ہوتا ہے ان کے اندر، فکر ہوتی ہے کہ یہ قبول ہو جائے، ایسے لوگوں کی قبول ہوتی ہے. ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی نظروں میں قبولیت پا جاتے ہیں، چاہے وہ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی جائے اور چاہے کسی بکرے اور دمبے کے. اور اس بات کی دلیل حابیل کے اس کال سے بھی ملتی ہے کہ قبول کس کی ہوتی ہے، جو قابیل کے سوال کہ قال لاقتلنک، قابیل کی اس بات کے کہنے پہ کہ البتہ میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا، اس کے جواب میں حابیل نے کیا کہا تھا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تو متقیوں ہی کی قبول کرتا ہے. اللہ اکبر، متقی اور پرہیزگار کی قبول ہوتی ہے، جس کو اللہ کا خوف روک لے، اچھے اعمال قبول کرنے والا. اور اصل چیز قابلیت نہیں، قبولیت ہے. آپ کتنے قابل ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بہت سارے لوگ دنیا میں قابل پھر رہے ہیں، قبول نہیں ہو رہے، ایکسیپٹنس نہیں ملتی. اصل چیز قبولیت ہے، کوئی آپ کو قبول کر لے. واجبی شکل کی لڑکی ہوتی ہے نا، تو شوہر اس کو قبول کر لیتا ہے نا، تو وہ رانی بن جاتی ہے. اور انسان جتنا مرضی حسین کیوں نہ ہو، اگر شوہر اس سے بات نہ کرے، اس کو منہ نہ لگائے، تو سمجھ لو کہ وہ قبول نہیں ہوئی. اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا پکا کے بھیج دیں کسی کو اور واپس آ جائیں، کیونکہ تعلقات بگڑے میں. اور ایک دال پکا کے بھیج دیں، اس جگہ جہاں تعلقات بڑے اچھے ہیں تو وہ قبول ہو جائے گی. تو بات گوشت کی نہیں, دال کی نہیں, ان جذبوں کی ہیں جن کے ساتھ قربانیاں کی جاتی ہیں. قبول کس کی ہوتی ہے؟ اخلاص والے کی, جو ایک اللہ کے لیے کام کرتا ہے. اور اس کی قبول ہوتی ہے جس کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں اس کے ساتھ, جس کے لیے قربانی کی, جس کے لیے کوئی عمل کیا. اس بات کو لکھیں گے تو پھر سمجھ آئے گا, صرف سننے سے یہ بات نہیں سمجھ آئے گی. لکھیں پھر سوچیں, میرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں, میرا معاملہ اپنے رب کے ساتھ کیسا ہے. صبح و شام کی پڑھی ہوئی 5 نمازیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں, میرا آج کا روزہ قبول ہو رہا ہے کہ نہیں, 10 محرم کا روزہ قبول ہوگا کہ نہیں, 9 کا ہوگا کہ نہیں, میرے سال کے 30 روزے رمضان کے قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں, جو میں نے زکوٰۃ نکالی دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے, گنے بغیر بس دے دو, گنا تو دل بیٹھنے لگے گا, یہ قبول ہوا کہ نہیں. اور میں نے اتنی مشقتوں سے جو عمرہ کیا, حج کیا, وہ قبول ہوا کہ نہیں. آپ سوچئے یہ کتنی بڑی بات ہے قبولیت. آپ کسی کو کوئی چیز بھیج دیں, اپنے زوم میں آپ چیز اس کو بھیج چکے کہ وہ اس نے لے لی, بعد میں پتہ چلا کہ اس نے لی نہیں, قبول نہیں کی, وہیں پڑی ہوئی ہے, کیسا لگتا ہے؟ آپ کسی کو کوئی چیز دیں اور وہ چیز آپ کو 2 دن بعد وہیں رکھی ہوئی پڑے ملے, جہاں آپ نے رکھی تھی اس نے اٹھائی نہیں. بات تو ہوتا ہے نا, گھر میں رہتے ہوئے, مثال ہے آپ اپنے ان لاز میں رہتے ہیں, آپ نے کسی کو کوئی چیز دی اور آپ تو دے کے اپنے کمرے میں چلے گئے, اور بعد میں 2 دن تک آپ اس چیز کو وہیں دیکھ رہے ہیں, کیسا لگے گا؟ دل چاہے گا دوبارہ اس کو کچھ دینے کو؟ سوچ میں پڑ جائیں گے نا کہ یہ قبول کیوں نہیں ہوا. آپ کسی کو کھانا بھیجیں اور پتہ چلے کہ وہ تو ٹریش کین میں پڑا ہوا تھا, یا کوئی خود ہی کہہ دے نہیں ہم نہیں کھاتے آپ کا, ہم کسی کا نہیں کھاتے, کیسا لگتا ہے؟ تکلیف ہوتی نا, ہم تو کہتے ہیں ہم ہرٹ ہو جائیں گے. آپ کسی کو گفٹ دے دیں اور چند دن بعد میل میں آپ کو واپس آ جائے کہ سوری یہ ہمارے اسٹینڈرڈ کا نہیں تھا, آپ کو میرے حال میری یہ باتیں سنتے ہوئے رونا آ رہا ہوگا, ہائے ایسا ہو میں تو نہیں برداشت کر سکتی. اور کچھ نہ کریں آپ, دن بھر دل لگا کے بڑے مزے سے کھانا پکا کے ٹیبل پہ رکھیں, شوہر آئے ایک نظر دیکھے اور اٹھ کے چلا جائے, مجھے نہیں کھانا, اس میں مرچ زیادہ ہے, اس میں نمک زیادہ ہے, اس میں آئل ہے, دس اینڈ دیٹ, کیسا لگتا ہے؟ حالانکہ کتنے چانسز ہیں, کتنی کو ایفرٹ لگتی ہے کسی کو دینے کی, 10, 20, 25, 50, 100 ڈالر کا گفٹ دیں گے نا, کسی نے قبول نہیں کیا تو چلے آگے پھر اور لا جائیں گے, کسی اور کو دے دیں گے. لیکن ایک لمحے کے لیے سوچئے, بلکہ لکھیے اپنے پاس, کل قیامت کے دن جب میں اپنے رب کے پاس جاؤں گی اور وہاں ساری نیکیاں سڑی ہوئی شکل میں پڑی ہوں گی, پرانی ہوئی ہوئی, پھپھوندی لگی ہوئی, وقت کی دھول پڑی ہوئی, میرا منہ چڑھا رہی ہوں گی, میں تو سوچ رہی تھی یہ میرے نام اعمال میں پڑی ہوں گی, وہ تو زمین پہ پڑی ہوئی ہیں, ٹریش میں, گندگی میں پڑی ہیں, میرا حج تو ٹریش کی نظر ہو گیا, کیسا لگے گا؟ کیونکہ یہ سوچنے کی بات ہے, دیکھیے ہم دن رات بھاگ رہے ہیں نیکیاں کرنے کے لیے, اور اگر ہمیں یہ فکر نہیں ہے نا کہ نیکی قبول بھی ہو رہی ہے کہ نہیں, تو بڑی فکر کی بات ہے, بڑی سوچ کی بات ہے. اور جو لوگ تقوی والے تھے ان کو فکر لگی رہتی تھی ہر لمحے ہماری قبول ہو جائے, کرتا ہوں وہ ٹھیک ہے لیکن یہ پتہ چل جائے کہ وہ اللہ نے رکھ لیا کہ نہیں. وہ اس دنیا میں اس نیکی کا وزن نہیں تولتے تھے, وہ آخرت کے حساب سے اس کو دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یہ نیکی وہاں کیسی گئی. اور وہ لوگ جن کو فکر تھی اپنی نیکیوں کی, چند لوگوں کے اقوال آپ کے سامنے رکھوں گی, اور ہر کال کے بعد یعنی اس کو لکھنے کے بعد ایک لائن خالی چھوڑ دیں اپنے محاسبے کی کہ میرا یہ حال ہے کہ نہیں. عامر بن عبداللہ کا ایک کال ہے, جب ان کی وفات کا وقت قریب تھا تو بہت رو رہے تھے. کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یعنی لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ ان کو دنیا چھوڑنے کا غم ہے, بچے اکیلے رہ جائیں گے, بیوی کو کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا. ایسی کوئی بات سوچی ہوگی, کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ مجھے اس وقت اس بات کا غم ہے کہ مجھے نہیں پتا میرا کون سا عمل قبول ہوا اور میرا کون سا قبول نہیں ہوا. یعنی اب پیشی کا وقت قریب ہے, اللہ کے دربار میں جانے والا ہوں, وہاں جا کے پتہ چلے گا میری یہ نیکیاں قبول ہوئیں کہ نہ ہوئیں. اس بات کی فکر لگ جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے اس بارے میں, کہتے ہیں تقویٰ کے ساتھ چھوٹا عمل بھی چھوٹا نہیں رہتا, کیونکہ جو عمل قبول ہو جائے وہ چھوٹا کیسے رہتا ہے؟ یہ چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے وہ عمل جو قبول ہو گیا, رب نے قبول کر لیا. انما یتقبل اللہ من المتقین. عمر بن عبدالعزیز, جن کو عمر ثانی بھی کہتے ہیں, انہوں نے کسی کو خط لکھا اور کہتے ہیں میں تمہیں تقویٰ کی نصیحت کرتا ہوں, کیونکہ اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا, اور اہل تقویٰ کے سوا کسی پر رحم نہیں کیا جاتا, اور اس کے بغیر کسی چیز پر ثواب نہیں ملتا. اور پھر کہتے ہیں اس بات پر واس کہنے والے تو بہت ہیں مگر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں. اے اللہ تو ہمیں عمل والوں میں بنا لے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے میرا کوئی عمل اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا تو یہ چیز مجھے ساری دنیا کا سونا مل جانے سے زیادہ قیمتی لگے گی کہ میرا کوئی عمل قبول ہو گیا. ابو دردا رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے میری کوئی ایک نماز بھی قبول ہو گئی تو ساری دنیا اور اس کی نعمتوں سے زیادہ بڑی خوشی ہے یہ. ان باتوں سے یہ تو پتہ چلتا ہے نا کہ وہ فکر میں رہتے تھے. ہمارا حال کیا ہے؟ اپنے دامن میں جھانکیے. ہم صبح اٹھتے ہی جو فکر کرتے ہیں وہ کس کی کرتے ہیں, کہ آج کیا کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. ایک بھاگ دوڑ ہے نا نیکیوں کی. کیا حقیقت میں قبولیت کی طرف فکر جاتی ہے؟ دیکھیں کہ اینڈنگ جو ایج ہوتا ہے نا, سیکنڈ ایج, ریسیونگ ایج, اگر وہاں چیز نہ پہنچے آپ دوبارہ بھیج دیں. کسی نئی جگہ پہ آپ کوئی چیز بھیجتے ہیں نا تو پہلے ایڈریس چیک کرتے ہیں کہ ٹھیک ایڈریس ہے, میں جو بھیجوں گی وہ مل جائے گا. کسی کی ای میل ملتی ہے نا تو شروع میں آپ ٹیسٹ ای میل کرتے ہیں کہ کیا یہ ٹھیک ایڈریس ہے, تاکہ پھر میں اگلی باتیں بعد میں بھیجوں. ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ایک ای میل, چھوٹی سی ای میل, لکھنے میں چند منٹ لگے, آپ وہ نہیں چاہتے کہ آپ کی ویسٹ ہو, ضائع ہو. کوئی یہ چاہے گا کہ اس کی زندگی بھر کی نیکیاں ضائع ہو جائیں, آگ لگی ہوئی ہے ان نیکیوں کو؟ کتنی فکر ہے نا اس بات کی کہ انسان اپنی نیکیوں کو بچا لے, آگ لگنے سے بچا لے. کیونکہ جب آگ لگتی ہے نا تو وہ پھر ایک جگہ نہیں رہتی. ہم بڑے بڑے پٹارے کھول کے رکھنا چاہتے ہیں. اخلاص, جب تک اپنے اندر اخلاص نہیں لائیں گے, تقویٰ نہیں لائیں گے اللہ کے لیے, اللہ, لفظ اللہ آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا, آپ کچھ کر بھی لیں گے تو آپ کو پھر بھی یقین نہیں ہے کہ وہ کہاں جائے گا, وہ کہاں جا رہا ہے. کیا آج سجدے کرنے والے تھوڑے ہیں؟ مجھے کسی نے کہا کہ حج کے لیے اتنا رش تھا کہ اگر آپ کو جمعے کی نماز میں اندر جگہ لینی ہے تو آپ صبح 8 بجے پہنچیں گے تو ہال میں جا سکتے ہیں, ورنہ باہر روڈ پہ ملے گی. یہ اتنے سجدے کہاں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں بات بڑی آگے ہے ہماری, ہے لَأَقْتُلَنَّكَ, اب غور کیجئے کہ ایک ہی آیت میں دونوں باتیں کیسے انسان بدل جاتے ہیں. ایک طرف قربانیاں کر رہے ہیں اور دوسری طرف قتل تک پہنچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی دوسری آیت بھی نہیں شروع کروائی, ایک ہی آیت میں دونوں کو جوڑ دیا. یہ رب تھا اس میں کہ کتنے ہی ایسے ہیں جو قربانیاں تک کر سکتے ہیں لیکن قربانی کرنے کے بعد اندر کی نفسیات غالب آتی ہے. اندر جو فکر ہوتا ہے نا اس سے کردار بدل جاتے ہیں. دونوں کے ذہن قربانی کرتے وقت ٹھیک تھے, اللہ کا قرب پانا چاہتے تھے, لیکن ایک کے اندر کی حالت نے, اس کے جذبات نے, اس کی ایمانی حالت کے فرق نے انجام فرق کر دیا. اور آج تو امت مسلمہ پہ یہ رحمت ہے نا کہ پتہ نہیں چلتا کہاں گئی. پہلے دور میں کہتے ہیں کہ جب کوئی قربانی کرتا تھا تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس قربانی کو کھا جاتی. جس کی قربانی غائب ہو جاتی سمجھ جاتے کہ یہ قبول ہو گئی ہے, اور جس کی قبول نہ ہوتی اس کی زمین پہ پڑی رہتی. آتے جاتے لوگ دیکھتے رسوائی ہوتی کہ اس کی قبول نہیں ہوئی, اس کی قبول نہیں ہوئی. اللہ اکبر. آج امت مسلمہ پہ یہ پردہ پوشی کر دی گئی. اللہ نہ کرے اگر آج یہ معاملہ ہوتا تو اب تو قربانی کے 2-3 دن کے بعد اس گندگی کی اور خون کی اور گوشت کی سمیل ختم ہو جاتی ہے نا, پھر تو شاید کتنے مہینوں تک سڑاں آتی رہتی, ادھر ہی پڑے رہتے ہمارے مردے. اللہ قبول کرتا ہے تو تقویٰ کے ساتھ کرتا ہے, اللہ قبول کرتا ہے تو حلال کے ساتھ کرتا ہے. یہ اگلی بات نوٹ کریں گے. ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب. پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے, حلال چیز کو قبول کرتا ہے, تعلقات ٹھیک ہوں تو قبول کرتا ہے. ریلیشن شپ, منفی جذبات نہ ہوں. قربانی ہو گئی اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک کو کہاں لے کے جا رہے اور دوسرے کو کہاں. یاد رکھیے کہ قربانیوں کی قبولیت کا تعلق غیب سے ہے. غیبی قوتیں قبول کرواتی ہیں ان چیزوں کو, ظاہر سے نہیں اس کا تعلق. ہمیں بھی فکر کرنی ہے اپنی. جتنا اخلاص اندر آ سکتا ہے اس کو بلا لیں. یقین کریں کہ جتنا انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے گا نا اتنا ہی انشاءاللہ اس کو اس سے فائدہ ہوگا, ورنہ تو پھر ڈھیر لگانے والے تو بہت ہوتے ہیں لیکن اس میں سے کام کی چیزیں تھوڑی ہوتی ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اخلاص آتا کہاں سے, اخلاص کی بنیاد کیا ہے. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ ہے بنیاد سورۃ الاخلاص. اللہ کی معرفت, وہ ہے کون, وہ بے نیاز ہے, وہ ایک ہے, اس کو پرواہ بھی نہیں تمہاری. تم تو اس کے سامنے مکھی کے سر پہ لگی ہوئی ایک چھوٹی سی بوند سے بھی حقیر ہو. جو کرو گے اپنے لیے کرو گے. اخلاص آتا ہی تب ہے جب بندے کو رب کی قدر آتی ہے. دنیا میں کچھ ایسی کمپنیز ہوتی ہیں, فیمس ہوتی ہیں ہر نام کے ساتھ. کوئی کمپیوٹرز میں ہوگی تو کوئی دنیا کے سمجھیے کہ بزنس مارکیٹنگ, ہر جگہ ہوتی ہے نا. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ حسرت لے کرتے ہیں. مثلا کسی سے میری بات ہو رہی تھی, کوئی جاب کی بات کر رہا تھا, تو میں نے کہا کہ فلاں کمپنی اس میں ٹرائی کر سکتے ہیں آپ, شاید آپ کو وہاں جاب ملے. تو انہوں نے کہا کہ وہاں تو نہیں مل سکتی, اس میں مل جائے. یعنی ایک بہت بڑی بات لگی. اور بعض لوگ اتنی بڑی بڑی کمپنیوں میں جا کے چھوٹے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں نا, وہاں کے گارڈ مین بن کے باہر ڈور پہ بیٹھے ہیں نا, وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کیا ہم فلاں جگہ کام کرتے ہیں. کوئی یہ نہ پوچھے کرتے کہ بس تعلق جڑ گیا. جس بندے کا رب کے ساتھ تعلق جڑ گیا پھر اس کو بھی اپنی خوش بختی پہ مان آنے لگتا ہے نا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے صحیح مسلم کی، روایت نمبر 6543 6543. ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الی صورکم و اموالکم ولکن ينظر الی قلوبکم و اعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے، اخلاص آئے کیسے، تقویٰ آئے کیسے، اللہ کو خالص کر لیں؟ اس کا بھی جواب قرآن میں ملے گا آپ کو. سورۃ الزمر کی آیت 11 اور 12، 11 اینڈ 12 میں آتا ہے، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وأمرت لأن أكون أول المسلمين. کہو کہ مجھے حکم دیا گیا کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلے خود مسلم بنوں. اسلام، سرنڈر کرنا. اسی طرح سورۃ زمر آیت 14 اور 15 میں بھی آتا ہے، قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین، کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں گا، تم اس کے سوا جس جس کی بندگی کرنا چاہو تو کرتے رہو. کہو اصل دیوالیے میں تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا. خوب سن لو، یہی ہے دیوالیہ ہونا، خسارہ، بینکرپسی. نیت سے اخلاص آتا ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لكل امرئ ما نوى، ہر بندے کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، بس وہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوئی، فہجرته الى الله ورسوله، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی اس کو وہ مل جائے گی. پھر اللہ اور اس کا رسول پیچھے ہے، دنیا مل جائے گی. اَوِمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، اور یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، تو فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. اس لفظ کو اپنا کوڈ ورڈ بنا لیں زندگی کا، لکھیے، میں عربی لکھواتی ہوں آپ کو. الا الف پہ زیر ڈالیں گے، حمزہ، لام اور چھوٹی یا، زبر ڈال دیں لام پہ، ما میم الف ما، ہا جرا، ہجرت سے جو لفظ ہوتا ہے نا گول چشمی، ہا پھر آگے الف ڈالیں، زبر اوپر ڈال دیں، جیم را اکٹھا ڈالیں، جارا، الیہی، حمزہ کے نیچے زیر، لام یا ہا، لام پہ زبر، یا پہ جزم، اور ہا کے نیچے زیر، الی ما ہاجر الی. یہ اپنی زندگی کا کوڈ ورڈ بنا لے، ملے گا وہی جس کی نیت ہوگی. کیونکہ یہ چیزیں صرف ڈپریس نہیں کرتی، یہ آپ کو یقین بھی دلاتی ہیں. آپ اپنے دل میں اللہ کی محبت لا کے دیکھیں، اللہ بند دروازوں کو کھول دے گا. دریاؤں میں راستے کب بنتے ہیں، آگ کب ٹھنڈی ہوتی ہے؟ جب اخلاص آتا ہے، اللہ کی یاد آتی ہے تو اخلاص آتا ہے. اگر اخلاص لانا چاہتے ہیں تو اس کا اگلا درجہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد، گھر کی یاد. سورۃ سواد آیت 45 اور 46، 45 اور 46 میں آتا ہے، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار. ہمارے ان بندوں کو یاد کرو، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو، جو قوت عمل رکھنے والے اور بصیرت رکھنے والے تھے. یقیناً ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر خالص کیا تھا، یعنی خاص خوبی تھی ان کی جس کے لیے ان کو ہم نے اپنے لیے چنا تھا. اور وہ خوبی کیا تھی؟ آخرت کے گھر کی یاد. ان کو آخرت کا گھر یاد رہتا تھا. ہمیں دنیا کے گھر یاد رہتے ہیں، ہمیں اس دنیا کی فکر ہے، ہم اس خاندان اس معاشرے میں پنپنا چاہتے ہیں، ہم ان کی نظروں میں قبول ہونا چاہتے ہیں۔ ایک جملہ بڑا عام بولا جاتا ہے، اچھا نہیں لگتا بولنے میں، لیکن کیا کہتے ہیں، کھاؤ من بھاتا، پہنو جگ بھاتا۔ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کھاؤ وہ جو تمہیں اچھا لگے، تمہارا اپنا دل چاہے کھاؤ، یعنی جو چاہے کھاؤ، یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے، اور پہنو وہ جو دنیا کو اچھا لگے۔ اس جملے میں کیا ہے، کس کی ایکسیپٹنس چاہیے؟ لوگوں کی نا۔ ایسا کرنے والے یہ نہیں سوچتے کہ پہن کے مجھے یہ سوٹ بھی کر رہا ہے کہ نہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس سے میرا سطر ڈھپ بھی رہا ہے کہ نہیں، یہ لباس کے تقاضے پورے کر رہا ہے کہ نہیں، بس وہ لوگوں کی نظروں میں ایکسیپٹ ہوتے ہیں۔ لمبی قمیضوں کا فیشن ہو، چھوٹی پہنی ہو تو باہر نہیں جاتے، چھوٹی کا فیشن آ جائے لمبی قمیض ہو تو کرسی سے اٹھتے ہی نہیں کہ میری قمیض بڑی لمبی ہے، شرم آئے گی۔ اور ایک دوسرا کردار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بس جسم ڈھک جائے، سطر ڈھک جائے، آرام دہ ہو، گرمی سردی سے بچا لے۔ دنیا والوں کی نظروں میں ایکسیپٹ کرنے کی کتنی فکر ہے، تو کیا اتنی بھی فکر رب کے لیے بھی ہے؟ اس کی نظروں میں بھی جچنا چاہتے ہیں؟ اپنے لیے دعا کریے اور میرے لیے بھی کہ اللہ تو ہماری نیتوں کو خالص کرتے ہیں۔ اے اللہ، یہ کام ہمارے خلاف حجت نہ پڑے، کل قیامت کے دن ہمارے منہ پہ نہ مارنا۔ اے اللہ، دنیا سے چھپا لے اور اپنی نظروں میں نمایاں کر دے، اپنی نظروں میں بڑا کر دے۔ اے اللہ تو قبول کر لینا۔ اے اللہ، یہ ہماری روز کی پڑھی اور پڑھائی ہوئی کلاس کل ہمارے منہ پہ نہ مارنا۔ یا اللہ، یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششیں کل قیامت کے دن ہمارے منہ پہ نہ مارنا۔ اس پورے کام میں جو ہم کوششیں کرتے ہیں، جہاں بھی ہمارا جو کردار ہے، یا اللہ یہ خالص اپنے لیے کر لے، ہم کسی انسان کی نظروں میں جواب دہ نہ ہوں، تیری نظروں میں جواب دہ ہوں۔ یا اللہ، میری کوتاہی سے کسی کا نقصان ہو تو یا اللہ تو مجھے اس کی سمجھ دے دے، یا اللہ تو اخلاص دے دے، ایسا کام کروا کہ جو کل تیری نظروں میں بڑا کر دے، وہاں چناؤ ہو جائیں، وہاں سلیکٹ ہو جائیں، اور ایسا بنا دے کہ بس تجھے مجھ پہ پیار آ جائے۔ کل قیامت کے دن تو کہہ دے کہ بندہ میں تجھ سے راضی ہوں، راضیۃ مرضیہ۔ ایسے بندوں کو پھر موت کے وقت بھی خبریں ملتی ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے نفس مطمئنہ، چل اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ صحابہ کرام کو کیوں کہا رضی اللہ عنہم؟ ماضی کا صیغہ رضیہ، اللہ راضی ہو گیا۔ کتنی خوش قسمت ہے کہ دنیا میں یہ ٹائٹل مل گیا کہ اللہ راضی ہو گیا۔ اس کے باوجود ان کی بے چینیاں کیا تھیں، ان کی پریشانیاں کیا تھیں؟ کچھ اور کر لیں، کچھ اور کر لیں، ہمارا حال کیا کہ چار نیکیاں کر کے اس کو جمع کر کے بیٹھ کے تفریقیں ضربیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، اب تو اتنا بھی ہو گیا، اب اور کیا کریں، اب اور نہیں ہوتا، اب کچھ اور بھی کرنا ہے دنیا کا کام ہمیں۔ ایک اور چیز کہوں گی اس اخلاص کے ناطے سے، اور وہ کیا ہے کہ جب بندہ خالص ہو جاتا ہے نا، تو شیطان سے بچ جاتا ہے۔ شیطان نے خود ہی یہ کہا تھا کہ اللہ عبادک منہم المخلصین، اے اللہ تیرے خالص بندوں پہ میرا زور نہیں چلے گا، سورت ہجر کی آیت 40 ہے۔ جتنا اندر اخلاص آتا ہے نا، شیطانی وسوسوں سے بچتے ہیں۔ کیا آپ میں سے کوئی اس بات پہ پریشان ہے کہ اس کو وسوسے بڑے آتے ہیں؟ بہت خوف ہے دل میں، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، اندیشوں میں تو نہیں کوئی جی رہا آپ میں سے؟ یہ شیطان کے اندیشے ہوتے ہیں، تو فوراً مان جائیے، سمجھ جائیے کہ یہ شیطان آپ کو اندیشے دے رہا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ جتنا آپ اپنے آپ کو سیکیور فیل کریں گے اخلاص کے ساتھ، بس اسے بھی نہیں آئیں گے، جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ شیطان سے بچ گئے تو پھر باقی باتیں کیا ہوں گی؟ ایک اور بھی بات ہوتی ہے، جب بندہ اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ برائی کی طرف اللہ تعالیٰ اس کو جانے ہی نہیں دیتا۔ سورت یوسف آیت 24 میں آپ دیکھیں گے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. اور اس عورت نے اس کا ارادہ کیا اور یوسف بھی کر لیتا اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں. یقیناً وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. اللہ اکبر. آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ برہان دکھا کرے؟ جب آپ کوئی غلط کام کرنے لگے تو ایک دم برہان آ جائے, سامنے کوئی بات آ جائے کہ پتہ چل جائے وہ مجھے یہ نہیں کرنا, تو بس وہ اخلاص ہے. ایسے اخلاص والوں کو پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ کر دے گا. اخلص دینہم للہ فاولائک مع المومنین. جنہوں نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کیا وہ مومنوں کے ساتھ ہوں گے. سورت نساء کی آیت 146 میں آپ نے پڑھا تھا. اور اخلاص کے ساتھ جو دنیا سے جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے. شہادت کا درجہ ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی اور اخلاص دے دے. انما یتقبل اللہ من المتقین. اب آگے دیکھیے. لئن بسطت الی یدک, اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا تاکہ تو مجھے قتل کر دے. ما انا بباسطی یدی یا الیک, تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا تاکہ لأقتلک, میں تجھے قتل کر دوں. میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا, میں یہ نہیں کروں گا. یہاں سے اب دوسرا کردار ہے. پہلا کردار آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو اللہ کے لیے قربانی دینے کے درجے سے چلا تھا گھر سے, دل میں حسد آ گیا, آگ لگ گئی اندر, اور اس آگ نے اس کی نیکیوں کو بھی جلا دیا کہ وہ غلط طرف چل پڑا. انجام کیا ہوا کہ بھائی کے قتل کے ارادے پہ آ گیا. یہ آپ سٹیپس نوٹ کر رہے ہیں, یہ ہیومن سائیکالوجی ہے. کوئی بھی کام ہوتا ہے نا دنیا میں غلط, تو لوگ اس کی کوئی ریزننگ کرتے ہیں. یہ ریزننگ بتائی جا رہی ہے کہ جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے نا, وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں ظلم کر رہا ہوں. وہ یہ کہتا نہیں میرا حق ہے, اس نے مجھے حق نہیں دیا, میں لوں گا. کوئی بات نہیں, اب یہ میں اپنا حق لیتے ہوئے اگر کسی کو مار بھی دیتا ہوں, چوری کرتے ہوئے ساتھ کسی کی گولی بھی, کسی کو گولی بھی لگا دوں, تو کوئی حرج نہیں, میرا حق ہے. اس وقت وہ بالکل درندہ بن جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے حق پہ نظر رکھتا ہے. منفی جذبات اندر آتے ہیں نا, اندر سے انسان اس کو جب اس کے اندر سے ایک خبر آتی ہے نا کہ تم صحیح کر رہے ہو, تو پھر یہی حال ہوتا ہے. مجھے تو اتنا ڈر لگ رہا ہے ان آیتوں کو پڑھاتے ہوئے کہ ہم تو اپنے آپ کو اللہ کی کتاب سے جوڑنے کی بات کر رہے ہیں, لیکن اگر اندر کھوٹ ہے, اندر کچھ گڑبڑ ہے نا, تو یہ کھل جاتی ہے, یہ نہیں دکھے گی. پھر یہ بندوں کو بھی دکھتی ہے, پھر ایک وقت آتا ہے. اور اگر اندر سچائی ہے نا, تو چاہے آپ پہ الزامات کا ڈھیر لگ جائے نا, وہ پھر بھی کھلتا ہے, اللہ آپ کو ظاہر کر دیتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا تھا, کئی سال قید میں رہے لیکن نکل آئے, بے گناہی ہو گئی. اسی عورت نے کہا کہ میں نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی. ہر عید پہ بکرے چھترے ذبح کرتے وقت اگر کوئی بندہ اپنے اندر کی حالت کو دیکھ لینا, تو پتہ چل جائے گا کتنی قبولیت ہے, کہاں تک ہے. حابیل کا کردار کیا ہے کہ میں تم پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. اس پہ بہت بات کی گئی مفسرین میں. بعض کہتے ہیں یہ کیا بات ہے, یہ تو خودکشی کی بات ہو گئی, کیا کوئی مارنے آئے تو مرنے لگ جاؤ, چپ کر جاؤ. نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کی وجہ کیا ہے, یہ کیسے معاملہ ہوتا ہے, اس کو میں آپ کے سامنے چند روایات کی روشنی میں کوشش کروں گی کہ واضح کر سکوں. لیکن حقیقت یہ کہ اتنا خوبصورت جواب ہے kill with kindness. میں نہیں کہوں گا عظیم اخلاق یہ تقوی کا نتیجہ ہوتا ہے. اوپر تقوی کی بات تھی یہاں اعلی اخلاق ہے. اس سے پتہ چلتا ہے جب اندر اللہ کا خوف بڑھتا ہے نا تو بندہ پھر بندوں کے ساتھ بھی اعلی اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے. وہ کن چھری کی طرح نہیں چلتا, پریشان نہیں رہتا, وہ ہر وقت لوگوں پہ رعب نہیں ڈالتا. بلکہ وہ اپنے ساتھ دوسرے کو بھی گناہ سے بچتا ہے, بچانے کی کوشش کرتا ہے. انی اخاف اللہ رب العالمین, میں اللہ سے جا ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے. تو یہاں یاد رکھیے گا, اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی کی جان لینے پہ آئے تو آپ اس کو اپنی جان دے دیں. نہیں, حدیث میں آتا ہے جو اپنی جان بچاتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے, جو اپنی عزت بچاتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے, جو اپنا مال بچاتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے. یہاں بات کیا ہے کہ جب ایک مارنے کے ارادے سے نکلا اور دوسرا بھی اگر اسی ارادے سے نکل آیا تو دونوں کا معاملہ بگڑ جائے گا, وہ دونوں ہی جہنمی ہو جائیں گے. صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے, جب دو مسلمان تلواریں لے کر بھیڑ پڑے, یعنی دونوں ہی ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے, تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا کہ قاتل تو خیر سمجھ آتا ہے لیکن مقتول کیوں جہنمی ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کے قتل پر حریص تھا. مارنا تو دونوں ہی چاہتے تھے نا, اور آف کورس ایک ہی مارے گا نا دوسرے کو. تو لہٰذا جب مسلمان دوسرے مسلمان کے سامنے تلوار یا کوئی ایسی چیز جسے قتل کر سکے وہ نکال کے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے اس وقت جب کہ باغیوں نے حضرت عثمان ذو النورین کو گھیر رکھا تھا کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب فتنہ برپا ہوگا, بیٹھا رہنے والا اس وقت کھڑے رہنے والے سے اچھا ہوگا اور کھڑا رہنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. کسی نے پوچھا اللہ کے نبی اگر کوئی میرے گھر میں بھی گھس آئے اور مجھے قتل کرنا چاہے, آپ نے فرمایا پھر بھی تو آدم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح ہو جا. اس حد تک حکم ہے, یعنی مسلمان دوسرے مسلمان پہ تلوار نہیں اٹھائے گا. کوئی مارنا چاہتا ہے تو آپ گھر میں چھپ جاؤ, آدم کے بیٹے کی طرح ہو جاؤ. ایک روایت میں آپ کا اس کے بعد اس آیت کی تلاوت کرنا بھی مروی ہے. حضرت ایوب فرماتے ہیں, یعنی یہ نبی نہیں بلکہ ایک بات کے ادوار میں سے ایک بزرگ تھے, کہتے ہیں کہ اس امت میں سے سب سے پہلے جس نے اس آیت پر عمل کیا, سوچیے وہ کون ہوں گے. آپ کو میں چند سیکنڈ دیتی ہوں, کتنی تاریخ آتی ہے ہمیں. اس امت میں سب سے پہلے جس نے اس آیت پر عمل کیا وہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں. سبحان اللہ, پڑھیے ان کی شہادت کا واقعہ. جب بلوائیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا یہ گھر میں چھپ کے رہ گئے تھے, اتنے فتنے تھے. کہتے ہیں 40 دن کے بھوکے تھے یہ گھر میں, ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی گھر میں, قرآن پڑھتے, کھانے کو نہیں ملتا, روزہ رکھ لیتے. انہوں نے اس پہ عمل کیا تھا کہ میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا, ورنہ آج امت کی تاریخ فرق ہوتی. ایک کو تو دبنا ہی پڑے گا, جب دونوں طرف سے تلواریں کھل کے سامنے آتی ہیں تو بات تو نہیں بنتی. اللہ اکبر. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک جانور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھے, یعنی اللہ کے نبی جانور پر سوار تھے اور آپ کے ساتھ ہی پیچھے پیچھے ابو ذر جا رہے تھے. آپ نے فرمایا ابو ذر بتاؤ تو جب لوگوں پر ایسے فاقے آئیں گے کہ گھر سے مسجد تک نہ جا سکیں گے تو تو کیا کرے گا؟ اللہ کے نبی کے تعلیم دینے کا انداز بھی غور کیجئے, کتنا پیارا ہے. سوال اٹھا کے بات کرتے تھے, और फिर अगले को सोचने का मौका देते थे, तुम बताओ, तुम सोचो, फिर बताऊंगा। एकदम बता दिया जाए ना तो उसकी अहमियत नहीं होती, सोचने पे मजबूर किया जाए ना तो उससे एक्सेप्टेंस बढ़ती है। यही आप यहाँ कर रहे हैं, तू क्या करेगा? मैंने कहा जो हुक्मे रब और रसूल हो, यानी जो हुक्म होगा वही करूँगा। फरमाया सब्र करो। फिर फरमाया जब के आपस में खून रेजी होगी, यहाँ तक के रेत के थर भी खून में डूब जाएंगे। इतना कत्लो गारत होगा कि खून रेत के अंदर आ जाएगा, तो तू क्या करेगा? मैंने वही जवाब दिया, यानी जो अल्लाह और उसका रसूल कहेगा। तो फरमाया कि अपने घर में बैठ जा और दरवाज़े बंद कर ले। कहा फिर अगरचे मैं ना मैदान में उतरूं, यानी इन्होंने कहा फिर अगरचे मैं ना मैदान में उतरूं, फरमाया तू इनमें चला जा जिनका तू है और वहीं रह। अर्ज़ किया कि फिर मैं अपने हथियार ही क्यों ना ले लूं, यानी मैं भी ज़रा मुकाबले पे जाऊं, मैं क्यों पीछे हटूं, मैं हथियार पकड़ लूं। फिर आपने फरमाया तो फिर तू भी इनके साथ शामिल हो जाएगा, यानी ये ना करना। बल्कि अगर तुझे किसी की तलवार की शुआएं परेशान करती नज़र आए, यानी तलवार पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसकी शुआएं परेशान करती नज़र आए, तो भी अपने मुंह पर कपड़ा डाल ले ताकि तेरे और ख़ुद अपने गुनाह को वही ले जाए। यही बात हाबील ने कही थी कि इन्नी उरीदु अन तबू अभी इस्मी व इस्मिक, मैं ये चाहता हूँ तू मेरे और अपने गुनाह के साथ पलट। फतकून मिन अस्हाबिन नार, तू आग में जाएगा। बड़ी दर्दमंदी का इजहार है इसमें। वज़ालिक जज़ाउ ज़ालिमीन, यानी मैं तो ये नहीं करूँगा, तू पलट जा, तू ना कर ऐसे, वरना देख तुझे मेरा भी गुनाह मिलेगा। तो आप देखिए कि फितनों के दौर में क्या करना चाहिए, कूदना चाहिए अंदर? नहीं, अपने आप को बचाएं। फितनों के दौर का यही इलाज है, हर इंसान अपने अपने दीन की फ़िक्र कर ले, वरना जो जितना कूदेगा उतना ही उलझेगा। हज़रत रुबई फरमाते हैं हम हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जनाजे में थे, एक साहिब ने कहा कि मैंने इनसे सुना है, यानी हुज़ैफ़ा से रिवायत कर रहे हैं, उनके जाने के बाद भी सुभान अल्लाह उनका सदका जारिया हो रहा है, मैंने सुना है आपसे कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें बयान किया करते थे और फरमाते थे, यानी एक हदीस क्या थी कि अगर तुम आपस में लड़ोगे तो मैं अपने सबसे दूर दराज घर में चला जाऊंगा और इसे बंद करके बैठ जाऊंगा, अगर वहां भी कोई घुस आएगा तो मैं कह दूंगा कि ले अपना और मेरा गुनाह अपने सर पर रख ले। बस मैं आदम के उन दो बेटों में से जो बेहतर था उसकी तरह हो जाऊंगा। मैं तो चाहता हूं कि तू मेरा और अपना गुनाह अपने सर पे रख ले, यानी तेरे वो गुनाह जो इससे पहले के हैं वो भी और मेरे कत्ल का गुनाह भी, ये मुराद है इससे। इस्मी व इस्मिक क्या है? जो तेरे अपने गुनाह हैं पहले तू कर चुका वो भी तेरे सर पे पड़े और मेरे कत्ल का गुनाह भी तुझ पे पड़े। इसी तरह इमाम मुजाहिद इस आयत की तफसीर में कहते हैं कि मेरी खताएं भी मुझ पर आ पड़ें और मेरे कत्ल का गुनाह भी, यानी मैं ऐसा नहीं होना चाहता। बस रिवायत में आता है कि कातिल मकतूल के सब गुनाह अपने ऊपर बार ले लेता है, यानी उस मरने वाले ने अपनी ज़िंदगी में जो गुनाह किए होते हैं ना वो भी कातिल के पलड़े में डाल दिए जाते हैं। अल्लाहु अकबर। बज़ार की एक रिवायत है, ज़ा से होता है ये, बा ज़ा अलिफ, ये हदीस की किताब है। बेसबब का कत्ल तमाम गुनाहों को मिटा देता है, यानी अगर कोई बेसबब मारा जाए, जिसको हम अपने तौर पे कहते हैं ना कि बेगुनाह, तो फिर उसके पिछले गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ करा देता है। एक रिवायत में आता है कातिल को मैदाने कियामत में मकतूल ढूंढता फिरेगा और इसके जुल्म के मुताबिक इसकी नेकियां ले जाएगा, और सब नेकियां ले लेने के बाद भी जुल्म की तलाफी ना होगी तो मकतूल के गुनाह कातिल पर रख दिए जाएंगे यहाँ तक के बदला हो जाए। تو ممکن ہے کہ سارے ہی گناہ بعض قاتلوں کے سر پر پڑ جائیں، کیونکہ ظلم کے اس طرح کے بدلے لیے جانے اور بھی روایتوں سے ثابت ہے۔ تو بات امید ہے کہ واضح ہو گئی ہوگی کہ جب کوئی کسی کے ساتھ قتل کرتا ہے یا ایسا معاملہ کرتا ہے تو اسلام کو آپ دیکھیے کہ یہ بات پسند نہیں۔ میں ان روایات کو جب پڑھ رہی تھی تو مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اسلام کتنا امن پسند دین ہے، لیکن آج ہم نے اس کو کیا ٹائٹلز دلوائے۔ آج بھی اگر امت پڑھی لکھی ہو، اس کے سامنے یہ ساری حدیثیں رکھی ہوں، دیکھیے ایک ہاتھ سے چھری نہیں چلتی، ایک ہاتھ سے کینچی نہیں چلتی، تالی نہیں بجتی۔ جب ہمارے کردار اچھے ہوں گے تو دوسری طرف سے آخر کتنے، کب؟ آخر انسان ظلم کر کر کے بھی تو تھک ہی جاتا ہے نا۔ یعنی انسان کو اگر یقین ہو کہ کوئی بات نہیں، اگر میں بے گناہ بھی مارا گیا، میرے پہ زیادتی بھی ہو گئی، تو کل قیامت کے دن تو پھر میرے ساتھ اچھا ہی معاملہ ہوگا نا، تو بگڑا کس کا؟ کچھ بھی تو نہیں بگڑا۔ ظاہر لگتا ہے کہ اگر حابیل اتنا متقی تھا تو اس نے یہ جملہ کیوں بولا، لیکن امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا یہ جملہ۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق سے، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر مجھے دو صفوں میں سے ایک صف میں زبردستی لایا جائے، یعنی میدان جنگ میں کوئی لے آئے زبردستی، اور کسی کی تلوار یا تیر میرے لگے، تو آپ نے فرمایا قاتل کو قتل کا گناہ اور تیری خطائیں بھی اس کے ذمہ ڈال دی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح بعض نے بھی اسمی میرے گناہ کی ایک یہ بھی تفسیر کی ہے کہ اگر میں تجھے قتل کرتا تو اس قتل کے گناہ بھی تیرے اوپر پڑ جائیں گے، یعنی اس کی پچھلی زندگی کے گناہ، اور جواباً اگر وہ بھی قتل کرتا تو پھر اس کا جو گناہ تھا وہ بھی قاتل پہ پڑے گا۔ فتکون من اصحاب النار، تو آگ والوں میں سے ہو جائے گا۔